حدیث 1208 به حدیثی داده بحث ای تکرن السروه ای که مروف ای که بکجتن نبو سرمان بد بس بسرمانا و بی کسی هندک عهد الگلعه کدو هبن عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما کسی عبد الله کر عمری خودشوی بابوی راضی بد عن النبی صلی الله علیه و سلم قال کسی پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم یاگود من قتل معاهدا هر کسی که معاهده کی بکجد ذمیه کی بکجد اش اهل عهده او زیر سر دن بسرمانا آنجی بسرمانا امان دابته و دی نکنه و پشتی هنگه ایک بچتن بکجد لم یرح رائحة الجنه اف کسی ها بهنا بحشتی جک سحناکت و این ریحها توجد من مسيرة 40 عاما وقد هنديك بهنا بحشتيا اش مسافة كل صلاة مروف سحت كد كل صلاة ايكش بحشتيا دير بتن بهنا بحشتيا دئيتي وافكسها بهنا بحشتيا جيك سحناكت معنى ويش بحشتيا دي دير بتن.